अथ एकादशो अध्याय ग्यारहवां अध्याय प्रारंभ होता है। इसका साथ एकादशे स्वमाहात्म्य साक्षात्कारावलोकनम दत्तम मुक्तम विधि प्राप्त और भक्ति को पायता तथा। ग्यारहवें अध्याय में क्या है संक्षेप बोल रहे हैं, स्व महात्म्य साक्षात्कार, ब्रह्म का जो महात्म्य ऐश्वर्य विराट रूप, उसकी साक्षात्कार के लिए आवश्यकभूत जो साधन दिव्य चक्ष अवलोकन दत्तम, अवलोक के जाने नहीं थे अवलोक दिव्य चक्ष को हमने दत्तम दिया, यह बात कही गई है। और यह भी बात कह दिया गया है विधि प्राप्ति और भक्ति को उपाय था क्या, उस परमात्मा को जानना सुनना और अनुभव करना, एक प्रकार से वह उपासना से ही संभव है और अन्य कोई रास्ता नहीं। क्योंकि इसी ग्यारहवें अध्याय के चौवनवे श्लोक में आप देखेंगे क्या लिखा है, ज्ञातं श्रोतुं च तत्र प्रवेष्टुं च परं तप, ज्ञातं श्रोतुं पश्चिम प्रकार से द्रष्टुं च, चकार से करेंगे द्रष्टुं तत्वेन प्रवेष्टुं च माने आगे लेना अनुभवितुं च हे परंतु तुम यदि उस ब्रह्म तत्व का जीव में तत्व को यदि सुनना चाहता है जानना चाहता है देखना चाहता है और उसके साथ भेद रूप में अनुभव करना चाहता है, एकमात्र उपासना से संभव है और कोई रास्ता नहीं। यह ग्यारहवां अध्याय उपासना का वास्तविक फल मोक्ष है, यह प्रकट करने के लिए। और जो दूसरे शब्दों में श्री श्री टीका का कार्य विभूति वैभवम प्रोच कृपया परया हरि दृक्षोर अर्जुन सियाथ विश्व रूपम दर्शयत, विभूति वैभवम प्रोच भगवान ने दसवें अध्याय में अपने विभूतियों के वैभव को खत्म करके और अब ग्यारहवें अध्याय में बड़ी प्रयागरमय अत्यंत कृपा करते हुए हरि अर्जुन से विश्व रूप को दर्शन करने इच्छुक उस अर्जुन के प्रति विश्व रूप को दर्शा रहे हैं। ये ग्यारहवां अध्याय का सार ऐसा श्रीधर का कहते हैं। भाष्यकार क्या उत्तर निकालने के लिए भगवतो विभूति उक्ता भगवान की विमुक्ति विभूतियां दसवीं अध्याय बीसवीं श्लोक शुरू करके अंत तक लगभग कहते गए और अंत में कहते हैं मैं कहा थे किनो अनंत है ये नाम तो अस्थि दिव्या नाम कर दिए थे। अतः अंतिम श्लोक में क्या कहे पिष्टव्य मिलन कृष्णम एकांशे भगवता अभीतम, ऐसे भगवान के तरफ कहा गया अंश का भी अंश, विष्णु पुराण बता दिया था अंश का भी अंश का अंदर एक अधिगत समझ आप प्रसर कोई रोल नहीं थे, एक टीवी के अंदर दूसरी टीवी दूसरी के अंदर तीसरी तीसरी के अंदर चौथी देख सकते हो आप देखते ही हैं दिखाते भी हैं है। एक स्वप्न देख रहे स्वप्न के अंदर दूसरी स्वप्न दूसरे तीसरी स्वप्न भी देख सकते हो क्या करते जग जग सारे स्वप्न आए एक जगह पे दूसरी दूसरी जगह तीसरे तीसरे जगह चौथी जगह योग वाचस्व में तो बहुत ऐसा वर्णन मिलता है। अनेक उपाख्यानों के मैं समझाने की कोशिश किया कि सब आपकी अपनी अपनी कल्पनाओं का जगत होने से एक ही जगह पर अनेक जगह की कल्पना भी हो सकती है, परस्पर आवृत होगी इससे कोई विरोध संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि विष्टव्यामिलम कृष्ण एकांश स्थितो जगत यदि भगवता बयालीसवें श्लोक जंती श्लोक का उस भगवान के द्वारा कहा गया है उस बात को सुनकर के श्रुत्वा ये जगदात्म रूपम आद्यम ऐश्वर भगवान की ईश्वर जो ऐश्वर स्वरूप है जगदात्म रूपम जगदाकार है जो आद्यम सरोप प्रथम जो प्रकट हुआ उसको साक्षात करने की इच्छा से अर्जुन उवाच। यही कमी है अर्जुन ने दिख रहा है यहां पे और कमी को बताने के लिए इस श्लोक का रहस्य आपको समझ समझना पड़ेगा। स्थूल रहस्य श्लोक में क्या है आपको मालूम है? कितने बार गीता पढ़े हो हम लोग? इस श्लोक में क्या गड़बड़ी है आप जानते हैं? पहला पाद 9 अक्षर है, एक अक्षर ज्यादा है, छंद गड़बड़ है। यहां मद अनुग्रहाय परम गिनो, कितना अक्षर है? कितना? 9 है ना, कितना होना चाहिए? गड़बड़ है नहीं, कभी गया आप लोगों का ध्यान आज तक? पूरी गीता में एक श्लोक गड़बड़ है, पूरी गीता एक पाद में 8 अक्षर होता है। अनुश्रुत छंद 8×16, पूर्वार्ध पूर्वार्ध 16×32, या 9 अक्षर है प्रथम पाद में, दूसरे तीसरे चौथे में 8 भी है। एक अक्षर की अधिकता बहुत बड़ी बात का द्योतन कर रहा है। अर्जुन में क्या कमी है वो अर्जुन खुद ही इसने छंद भंग करके प्रकट कर दिया। वह छंद भंग ही बता रहा है उसके अंदर कितनी उत्सुकता है उस ऐश्वर्य को देखने का। जबकि भगवान ने पुरुषों में कह दिया ये मेरा अंश है, क्या हमें से अर्जुन के दिमाग में जब मैं अंशी को देख लू तो अंश तो अपने आप फिर को पकड़ में आ जाएगा। अंशी का दर्शन करने की कामना नहीं जगी, उस अंश के एक देश में कल्पित इस ब्रह्मांड को देखना चाहता है। कितनी बड़ी मूर्खता! इस अर्जुन की मूर्खता उस अर्जुन के श्लोक से प्रकट करेगा अक्षर का अधिकता के कारण। जब भगवान खुद ही कह रहे मेरा अंश है उसमें कल्पित है, अंशी को पकड़ लो ना। अंशी को जब पकड़ लोगे तो सारा अंश आ गया, फिर एक अंश में चीज को रहता है उसको क्यों देखना? आपकी अंगुली को पकड़ा है ये आप ही जब मिल रहे हो तो आप ही को पकड़ लिया जाए। अंगुली को पकड़ना बुद्धिमत्ता है क्या? जब आप स्वयं पकड़ने आ रहे हैं, भगवान संकेत कर दिया है ये तो मेरा एक अंश की महिमा है, तो उसको कहना चाहिए था अर्जुन को फिर, महाराज मुझे आप अंशी की महिमा दिखाओ या अंशी का ही अनुभव करा दो, ठीक है झंझट खत्म। ये महिमा में क्या कर रहा है, विभूतियां मिथ्या है। अक्षर आधिक्यता 2 बात है इसमें। कुछ लोगों के मत में अध्यायगत प्रमेय की सर्वोत्कर्षता को सूचित करने के लिए एक अक्षर जान बुझकर अधिक कर दिया अर्जुन ने, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अन्य नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकती है। यह उत्कर्षता को प्रकट नहीं कर रहा है बल्कि प्रमेय वस्तु की उत्कर्षता है, यानी वो गौण है किंतु वास्तव में खुद की कमी को प्रकट कर रहा है। अब तक जो अर्जुन श्लोकों को बोलता रहा तो छंद बद बोल रहा था, अब आकर के बुद्धि कुछ विचलित सा हुआ है विभूतियों को सुनकर। आते हुए छंद के बारे में ध्यान ही नहीं हुआ उसको, एक अक्षर अधिक करके बोल दिया। अंश दर्शन निमित्त अमंद आनंद पारवश्य से हेतु को अनवधानता को यहां चोतन करता है अक्षरादित्य। अंश दर्शन का निमित्त जो आनंद मिलने वाला है उस आनंद के परवश में होकर के असावधानता हो गया, अनवधान मैंने असावधानी है, यह बात को अक्षरादित्यता ज्योतिष ये मुख्य पक्ष है। छंद भंग हो गया, ये दोष है ना, छंदो भंग का एक महान दोष होता है ग्रंथ में। व्यास जी को ध्यान देना चाहिए था छंदो भंग दोष पर, और बल्कि अक्षर को न बढ़ाते हुए कोई और तरीके से अर्जुन का दोष को प्रकट करते हैं। तब कहते नहीं, वास्तव में एक अक्षर का बढ़ने से पूर्ण शास्त्र में छंदो भंग दोष नहीं आता है, ऐसे वेदों में कहा है। कौन सी वेद में? ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण पहला अध्याय पहला अनुवाक्य 6 मंत्र में कहा है क्या? नवा एकेनाक्षरे छंदांसी वियंती, ये मंत्र है। नवा एकेनाक्षरेण छंदांसी वियंती, एक अक्षर के बढ़ने से या घटने से छंद का स्वर का नाश नहीं होता, ऐसे वेद ने घोषणा कर दिया है। अतएव जान करके व्यास जी भी अर्जुन से कृत भक्ति को वैसे वैसे रख दिया है। क्या जमीन गाड़े फर्क नहीं किया, कुछ अंतर नहीं कर कोशिश किया। अर्जुन ने जैसा अक्षर बोला तो वैसे के वैसे भी रख दिया कि वो भी जानते थे वेद भी सहमति दे रहा है, एक अक्षर जगह का छंदो भंग नहीं होता। इस आधार पर व्यास जी ने भी उसको वैसे को वैसे रहने दिया ताकि पढ़ने वाले लोगों को समझ में आए। बिना भाष्य नहीं करेंगे इस बात को, कोई भी भाष्यकार ना कोई भी टीकाकार कोई नहीं बोलते, सब मौन है इस विषय में। बताना चाहिए अक्षर ज्यादा है, छंद बिगड़ा हुआ है, उसे कारण समझना जी क्यों। पूरी गीता में कहीं खटपट नहीं हुआ, यहां आगे क्यों हो गया, यही न्यूनता उसके अंदर अपने आप प्रकट कर रहा है। क्योंकि साक्षात करने की इच्छा इतना ज्यादा हो गया उसको, अंश की साक्षात्कार एक अंश में जो स्थित उसको साक्षात करने की इच्छा इतनी उत्कट हो गया तो वह छंद पर ध्यान नहीं दे सका, यही उसकी न्यूनता है। अंश दर्शन की उत्कटता, उत्कटता अंश दर्शन की उत्कंठा जो है यही न्यूनता, बल्कि अंशी दर्शन की उत्कंठा होनी चाहिए थी, है ना। अंशी दर्शन की उत्कंठा हो तो मुक्त ही हो जाता, बेकार इस विराट दर्शन के लिए मिलेगा क्या। विराट दर्शन का प्रयोजन यही निष्काम भाव से तो अंतर्गत शुद्ध है कुछ नहीं, और मौका मिला है जिस अंशी सामने खड़ा है उस अंशी का दर्शन कर लेते, उसे ज्यादा बात था। उसे छोड़कर अंश दर्शन की जो उत्कंठा है यही उसकी असावधानता है, यही उसकी जो अनवधानता है, यह बात प्रकट करते एक अक्षर वाक्य का। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है मदनुग्रहाय परमं गुह्यं मद्भात संजितं यत्प्रयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए यत्त्वया उक्तं जो आपके रखा हुआ दिव्य वचन परमं गुह्यं मद्भात संजितं वचः, जो परम निर्विषय वचन अत्यंत गुह्य गोपनीय वचन है, आत्म अनात्म विवेक विषय वचन है। अध्यात्म संचित मैंने आत्म अनात्म विवेक जो नाम से सुप्रसिद्ध वचन है, उन वचनों को आपने कहा है जो तेना उसके द्वारा अयम मोह मम विगत, मेरा यह जो मोह था मैं करता हूं भोगता हूं वह मोह नष्ट हो गया, और आपको मित्र समझा था और आप समझ रहा हूं आप ईश्वर है। इसलिए हम मोह तो नष्ट हुआ, कौन सा मोह नष्ट हुआ, लेकिन कौन सा मोह नष्ट हुआ। मोह दो प्रकार का होता है, स्वर्गत मोह और धर्मगत मोह, और धर्मगत मोह भी दो प्रकार है, व्यक्तिगत मोह समष्टिगत मोह। व्यक्तिगत मोह क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व या कर्म संबंधी, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं ना कर्म स्वधर्म संबंधी, वर्णाश्रम कर्म को बोलते व्यक्ति का मोह, और समिति का मोह क्या है, ईश्वर अस्ति नास्ति वा विराट कुमस्ति वा परम भवदेवा ईश्वर संबंधी। अब इसको जो मोह नष्ट हुआ है केवल ईश्वर संबंधी मोह नष्ट हुआ, अगर कर्म संबंधी पक्का निश्चय नहीं हुआ। इतना पता है मुझे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, इन मेरा कर्म युद्ध अभी करना है या अभी निश्चय वो बाद में होगा, तब ये कहे ना क्या कहेगा वो अंत में 18 अध्याय में, आपको वचन में करूंगा कहेगा, कृष्यामि वचनम तव, यह तुम्हें स्वीकार करूंगा युद्ध करूंगा। जब बात आप शुरू में 6 अध्याय में कई बार बोले दस दस दस बार, तो आपको उस वचन को मैं पालन करूंगा, अंत में कर्मगत मोह भी निवृत्त होता है। और वास्तव विचार करके देखते पूरे महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं तो पूरी गीता सुनने के बावजूद स्वर्गगत मोह से दूर हुआ ही नहीं। यहां जो मोह निवृत्त हुआ, समष्टि का जो ईश्वर भाव का मोह निवृत्त हुआ और अंत में जो बोले नष्ट मोह स्मृत लगता वह स्वधर्मगत मोह के निवृत्ति मात्र मानते हो। यदि स्वर्गत मोह निवृत्त हो गया होता और जीर्णोक्त होता तो दोबारा का मोह क्यों हुआ? द्वारिका ने द्वितीय महाभारत में आता ना फिर अनुगीता को उपदेश ने दोबारा तो अनुगीता का जो उपदेश मिला तब उसको स्वर्गत मोह निवृत्त। इसी गीता में जो मानते अधिकतर लोग उसको ईश्वरगत मोह निवृत्त हुआ और समिष्टि का और व्यक्तिगत धर्मगत मोह जो स्वकर्मगत वर्णाश्रम कर्मगत मोह वो निवृत्त मात्र हुआ, सुगत नहीं हुआ है ऐसा मानते हैं। अधिकतर लोग इस बात को स्वीकृत नहीं करते जो गीता मात्र रखते हैं, पूरा महाभारत का पूरा अध्ययन नहीं करते, अनुगीता के बारे में जानते ही नहीं है, वो कथा ही नहीं जानते। दोबारा अर्जुन को मोह हुआ युद्ध के बाद, युद्ध वर समाप्त होने के बाद में जब द्वारिका में वापस कृष्ण चले गए कई वर्षों के बाद राज होने के बाद में अचानक अर्जुन की इच्छा हुई, सब ने कहा अर्जुन तुम जाओ बहुत दिन हो गया कृष्ण के पास, तो कृष्ण के वहां गया, वहां एक ब्राह्मण के सारे बच्चे मर गए थे और वो ब्राह्मण जो है आठवा या सातवा बच्चा जो मरा तो सोलह कर कृष्ण के दरबार में सामने बोल रहा है आप क्या भगवान दुनिया भगवान भगवान करते आप कैसे भगवान हो, मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते जो आपके राज्य में है। अर्जुन सुनकर बड़ा नर्वस है क्योंकि ईश्वर मुंह निवृत्त होता है तो मालूम था ईश्वर है, और अगर ईश्वर को डांट रहे तो गाली करे तो अरे अज्ञान स्पष्ट दिख रहा है मेरा ईश्वर, अरे सारे का ईश्वर तो तुम मेरा ईश्वर का, अरे मेरे ईश्वर का अपमान हो रहा है डांटता उस ब्राह्मण को मोह है अभी। फिर उसके लिए गर्भसंहिता पड़ी विस्तार बढ़ाएगा, फिर क्या हुआ कहा कृष्ण कैसे ले जाता है अर्जुन को महाराज के उस महामाया के पास, वहां गर्जान के अनंत ब्रह्मांड को दिखा रही सारा वर्णन विस्तार होता। फिर अनुगीता को उपदेश देने के बाद सर्वगत मोह निवृत्त होता है, ऐसे महाभारत का संपूर्ण प्रसंग देने का मालूम होता है। जो भी पक्ष लीजिए आपकी मर्जी है, लेकिन इतना पक्का है यहां पर स्वर्गत मोह दूर नहीं हुआ है, इतना तो पक्का है। अच्छा धर्मगत मोह हम दो भाग करते हैं ना, वृष्टि भेद से समष्टि भेद, वृष्टि भेद में क्या है स्ववर्ण आश्रम का धर्म और समष्टि में क्या है ईश्वर के स्वरूप के संबंधी मोहन पुनर्मोहम एवं या किसी पांडव का बोला था पहले चौथा अध्याय पैंतीसवें श्लोक में कहा यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्य पांडव, जिसे जानने के बाद दोबारा तुमको मोह की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे चौथे अध्याय पैंतीसवें श्लोक में कहे थे। अगर दोबारा मोह हो गया ना उसको भगवान कह रहे दोबारा मोह नहीं होगा, उसको मोह होगा इसका मतलब स्पष्ट है स्वर्गत मोह की निवृत्ति नहीं होती है। बहुत कठिन काम स्वर्गत मोह की निवृत्ति होना, मोह आया विगत इस विषय में देखिए नीचे भाष्य तो दीपिका सुंदर कह रहे एवं विभूति निर्दय ऐश्वर्य श्रुत्वा, भगवान विभूतियां यह निर्दय ऐश्वर्य है उसको सुनकर के साक्षात तत्व इच्छन साक्षात करने की इच्छा थे अर्जुन वाले अर्जुन ने कहा कि मद अनुग्रहार्थम परम उत्कृष्टम परम उत्कृष्टम परम पुरुषार्थ साधनत्वा गोप्यम, परम पुरुषार्थ क्या साधन है ना पूरी की पूरी पहले बोलो ग्यारहवा अध्याय क्या है ये मोक्ष का साधन बन जाता है, क्यों विराट दर्शन उस विराट के चिंतन करेंगे सर्वोत्कृष्ट उपासना हो गई तो उपासना से आपके अंदर शुद्धि होगा ज्ञान फलीभूत होता है, इसलिए वो गोप्य और अध्यात्म वचः तम पदार्थ प्रदान अशुच्यादि तेन मम अयम मोह अहम मम ये प्रत्ययजनक कर्तृत्वादि रहित आत्मस्वरूप आवरको विगत विशेष निवृत्त। या देखिए क्या कहना चाह रही है तम पदार्थ मोह निवृत्तवान है केवल तम पदार्थ प्रधान कहां से शुरू करके आपने शुरू की थी अशोचान विशोचस्तान इत्यादि मंत्र से श्लोक से आपने शुरू किया था है ही नहीं, तृतीय अध्याय ग्यारहवां श्लोक वहां से आपने शुरू करके मेरा मोह को भंग करना शुरू किए हैं। उत्तम जो आपने रखा हुआ तेरे से मेरा ममा ये मोह मेरा यह मोह कौन सा मोह अहम मम इति प्रत्यय जनक मेरा और मैं ऐसा जो ज्ञान को उत्पन्न करने वाले कर्तृत्व रहित आत्मस्वरूप आवरण को मोह कर्तृत्व रहित जो आत्मस्वरूप है उसको आवरण करने वाला जो मोह था उस मोह को वो विगत विशेषण निवृत्त विशेष निवृत्त हो गया। और क्या हुआ किंच अयम वासुदेव मम मात्रे की त्वयि मनुष्य प्रतीति उत्पादकस्य ईश्वर स्वरूपावरकस्य मोहस्य च निवर्तमपि वचो मया श्रुतम् मेरे द्वारा आपने ये भी वचन सुन लिया गया है। कौन सी वचन जो आपने मेरी भ्रांति दी आप मेरे मामा का बेटा है मम मातुलेह वासुदेव इति त्वयि मनुष्यत्व प्रतीति आप एक मनुष्य है विशेष ऐसा मेरे अंदर जो प्रकृति का उत्पादक ईश्वर सर्वसम का आवर्त जो मोह था वह निवर्तक बचो उसको भी निवृत्त करने वाला जो आपका वचन है वह मेरे द्वारा सुन लिया गया है। एक आशय वाना इस आशय को लेकर कह रहा है अर्जुन आचार्य। लेकिन आप ध्यान देना इन बातों के अर्थ स्पष्ट क्या बोलना चाह रहे हैं जान जन पंचम पड़ा है अब भी उसको पदार्थ नहीं मान रहा ईश्वर या ईश्वर का मतलब क्या मायावचन चेतन है मायावचन चेतन सगुण निराकार आप हो सकते हैं सगुण सागर सूक्ष्म तो ही है और सगुण सागर स्थूल आप तो वर्णन कर ही चुके हो मैंने आपको अभी भी समष्टि का कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर वाला ही मैं मान रहा हूं। अरे आप साक्षात ब्रह्म है और आपसे देख मैं भी ब्रह्म ही हूं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तत्त्वम् ऐक्यता और ब्रह्मत्व अनिश्चय नहीं हुआ उसको यही अनिश्चय को प्रकट करता है अतएव उसको अंश संबंधित दर्शन की जिज्ञासा ही नहीं होती यही हम मान लेता ये तत्पदार्थ है फिर तत्पदार्थ की अनुभूति करने के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे ऐसा सामर्थ्य दे दो जिसे मैं अपने स्वर प्रतिष्ठित हो मैं तत्त्वम मसि ऐक्यता का अनुभव करूं अपने स्वर प्रतिष्ठित हो जाऊं ऐसी वो कामना करता ऐसी प्रार्थना करता वो नहीं किया क्योंकि अभी वो क्या मान रहा है ये समष्टि स्वरूप वाले हैं मैं व्यष्टि हूं और ये समष्टि स्वरूप अभिमानी है जो कि मुझे एक व्यष्टि शरीर में मेरे सामने खड़ा है ये समष्टि का अभिमानी कितना मान रहा है कृष्ण को समष्टि का अभिमान होता हुआ मेरे सामने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए एक शरीर धारण करके खड़ा है इतना मान रहा है और मैं एक व्यष्टि अज्ञानी हूं दर्शनाकांक्षा वाला हूं मैं चाहता हूं आपके वो विशिष्ट जो समष्टि का ऐश्वर्य विराट रूप है वो मैं देखना चाहता हूं इस भाव यह भाव यही है इसलिए यहां तत्व में किता तत्व तत्व में जो है ब्रह्मत्व नहीं है या तत्पदार्थ का तात्पर्य समष्टि पदार्थ तत्व ने समष्टि ईश्वर तत्व में दृष्टि है ही ये समझना है। भाषण मद अनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थम मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए परमम निरतिशया कैसा है ये निरतिशय वचन ये सब वास्तव में विभूति को निर्दिष्ट कह लेना ये प्रशंसा है अथवा निर्देश वास्तव में कौन सा है स्वरूप बोधक महावाद हम ब्रह्मासी कृतमसी ये सब जो वाक्य है वेदांत विशुद्ध ब्रह्म क्या पराग क्या जो है वही निर्दिष्ट वचन होता है बक्सर सातिशय वचन ही होते हैं लेकिन अपराध क्या तो माना है विराट रूप के वर्णन किया जा रहा है उसमें कहने का मतलब क्या हुआ उस विराट रूप की स्तुति है उस विराट रूप को प्रकट करने वाले में वचनों की स्तुति है यह निर्दिष्ट वचन दे देना निर्विषयम और कोई हम गोप्य इसका हेतु बता दिया था भाषण में क्यों उसको गोप्य का क्यों गुही कह दिया इसलिए क्योंकि ये परम पुरुषार्थ का साधन है परम पुरुषार्थ का साधन से गोप्य जो अपरम पुरुष साक्षात साधन होंगे गोप्य नहीं हो तो किसको कुछ बताया जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साधन का वर्णन सब ग्रंथ वर्णन होता है, सब बताया जा सकता है। इन पर पुरुषार्थ साधन सबको देखने वाला देखने योग्य भी नहीं है, सबको दिखाने योग्य भी नहीं है। इसे खुद अर्जुन कहते हैं ये आप समझते हो मैं देखने लायक हो तो मुझे दिखा, क्योंकि यह भी सब इसके भी अधिकारी नहीं, इसको देखने का भी अधिकारी तो सभी में नहीं है। सामान्य रूप में समष्टि का स्थूल शरीर का दर्शन नहीं है, तो समष्टि स्थूल शरीर में नहीं, समष्टि कारण शरीर में नहीं, ये समष्टि का स्थूल शरीर विराट दर्शन। इसके भी अधिकारी सब सामान्य होते हैं, लेकिन अन्य के बारे में कहा नहीं गया। अतएव और ये जो दर्शन है वो भी क्या है, आपका अंतकरण की शुद्धि की दिखा रहा है कितनी उत्कर्ष। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति का अंतर इतना साफ होगा कि वह पर पुरुषार्थ साधन उपासना विराट दर्शन की चिंतन मनन दर्शन अनुभूति करने के सक्षम है वो, तो वह अवश्य न मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। इसलिए कहते गोप्य और किस नाम से प्रसिद्ध है, कहते अध्यात्म संचितम। भास्कर कहते अध्यात्म तात्पर्य क्या, आपका नात्व लेख संचितम ने विषय आपका नात्व लेख का विषय सुप्रसिद्ध दुनिया जो त्वया उक्तम, जो आपने रखा हुआ वचन वाक्य तेन तेन वचसा मोहो अयम विगता। याद रखना क्या वचन आता है, कई बार विचार कर हो चुके तो तीन बार प्रथम अध्याय में ही राजा वचनम अब्रवीत है ना आया था शुरू में ही, और क्या कहा था वचन का मतलब तो मुंह से बोल रहा है हृदय से नहीं। और युधिष्ठिर में भी है वचनम जनवा कहा है श्रद्धा से बोल रहा है केवल मुंह से नहीं, और यहां है वचन आपका वचन भगवान का वचन, और यह केवल हृदय के मुंह से नहीं स्वतः प्रभावित हुआ है सर्व कल्याणार्थ है। इसलिए यह गोप्यम परमम अध्यात्मिकम वचन शब्द वही प्रकरणानुसार है, उसका भाव अलग अलग होता है, किससे मुंह से निकला है बात उस पर निर्भर है। और दुर्योधन ने कहा तो वहां ढोंग है, विष्णु ने कहा वहां श्रद्धा है, अर्जुन ने कहा कि आपका वचन करके बोल रहा है, भगवान के वचन के बारे में कह रहा है ना अर्जुन, इसे ये वचन निर्विशेष वचन किसे अंतर है। यह तो वचन वाक्य यहाँ ये निरर्थक वाक्य नहीं है दुर्योधन का, जैसे यह सार्थक वाक्य भी नहीं है जैसा युधिष्ठिर का, किंतु यह वचन यह वाक्य जो है अध्यात्म संजीत है परमम है गुह्यम है। तेन ते वचसा तेन मैंने आपके इन दिव्य वचनों के द्वारा मोहो अयम विगत मम अविवेक बुद्धि अपगता। भाष्यकार कहते हैं मेरी अविवेक बुद्धि गई, किस विषय का अविवेक बुद्धि ये नहीं करे भाष्यकार, अविवेक बुद्धि मैंने अज्ञान विपर्यासात्मिका आंध्र करते हैं, कहते हैं अज्ञान का कार्यभूता विपर्यास आत्मिका मैंने आपको मैं अनिश्वर समझ रहा था, अब वो विपर्यास थी वो निवृत्त होकर के अब मैं आपको ईश्वर मान रहा हूं। समष्टि का अभिमानी आप है, आप मेरे ही देश है, मेरे मामा का कोई लड़का रूपा एक वेष्टि आत्म जो मानता था वह मेरा भ्रम मोह निवृत्त हो गया। किंच भगवान के वचनों को अनुवाद करके कहता है सत्य पहले भी कि जो चाह रहा है उसको पाने की स्थिति भी तो करनी पड़ेगी, विराट दर्शन को चाह रहा है। सीधा थोड़ी बोल देता है महाराज आपने जो बोला वो हमको दिखा सीधे सीधे नहीं हो सकता है, इसलिए स्थिति करता है उस स्वरूप को उनके ही वचन का अनुवाद करके। भवाप्तियो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यम पिचालयन्। भवाप्तयो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशः उक्तम् मया च श्रुतौ त्वत्तः। श्रुति बने वेद ने श्रुतौ शब्द का दो बार अनुवृत्ति कर लेंगे हम, एक बार श्रुतो जो सुनाया आपने वैसे का वैसे, सप्तमी का एक वचन होगा उसका अर्थ है वेद में, और फिर श्रुतो सप्तमी एक वचन को प्रणाम कर देंगे मया के वजह से श्रुतम बना देंगे, श्रुतम च मया के ना तत्ता आपसे, जो वेदों में विस्तार विण कहा है, जिससे कि कौन से तत्व बारे में भूतों का भवाप्ति हो, भूतों का उत्पत्ति है लय आज हम तेरा सहता मध्य ग्राम तो से चल है ना, तो मध्य में क्या रहता है स्थिति, वो भी ग्रहण हो गया जो आज हम कैसे लग गया ना यहाँ पर व्याकरण में भवाप्ति हो कर दिया अन्न प्रत्यय भेजे हो गया राम कहा ना आपने वैसे भी हो गया भवाप्ति हो, तो बीच में क्या है स्थिति वो ग्रहण हो जाए, जैसे अभी यही हुआ था ग्रहण कर लिया आपने, यह बीच वाला स्थिति ग्रहण हो जाएगा, भूतों का उत्पत्ति स्थिति और लय इन विषयों को लेकर विस्तार में जो वेदों में कहा हुआ था उसको आपने बड़ी कृपा कर संक्षेप में बहुत अच्छे ढंग से आपके द्वारा कहा हुआ मैंने सुना, मेरे द्वारा सुन दिया गया, तत्तः मया श्रुतम क्या है वो महात्म पिछाउत्रिय अव्यम महात्म अपनी जो अवि अविनाशी महात्म है वह भी मैंने आपसे सुन लिया है, यह बहुत ही सुंदर संबोधन रख दिया है ये दिखाने के लिए अर्जुन कि मैं आपको समझ रहा हूं, अब आप है क्या कमल पत्राक्ष कमल पत्र ही वह दृष्टि यक्ष कमल से पत्रम कमल पत्रम ईव अक्षिणी यस्य ऐसा भी एक विग्रह होता है, मैं कमल के पत्ते के समान सुंदर है आंखें जिसका, एक अर्थ तो यह हो गया लेकिन वो अर्थ हम नहीं लेंगे, वो तो है प्रसिद्ध अर्थ दुनिया में उसको क्या लेना है, प्रकरणानुसार हमें भगवान के आंखों का वर्णन करना इष्ट नहीं है, यहां पर प्रार्थना करने के लिए कहता है अब मैं मान लिया हूं आप क्या है सृष्टि की उत्पत्ति से लय कर्म करने के बावजूद भी इन कर्मों का आपके साथ कोई स्पर्श नहीं है, कमल पत्र के समान आपकी दृष्टि है, कमल पत्र कैसा होता है जल में रहते हुए जल के साथ कोई संस्पर्श नहीं होता, उसे आपकी दृष्टि कैसी है कि संसार के बीच में शरीर धारण कर खड़े हैं मेरे सामने फिर भी आपके अंदर किसी के प्रति मोह आदि आसक्ति आदि कोई दृष्टि नहीं है, सर्वनिरपेक्ष दृष्टि आपकी है, असंस्पृष्ट दृष्टि आपकी है, भले आपने प्रशंसा ने कह दिया पांडवा नाम धनंजय फिर मुझ धनंजय के प्रति आपके अंदर मोह नहीं है, ये संकेत कर रहा है कमल यथा कमल पर कमल पत्र जलाजिन असंश्लिष्ट असंस्पृष्ट होती तद्व देव ब्रह्म दृष्टि विद्यते ऐसी जो ब्राह्मण दृष्टि संपन्न आप है ऐसे महान ईश्वर है यह मैं स्वीकार कर ले रहा हूं, इसीलिए भगवान ने पहले कहा ना मेरे को कोई कर्म का संबंध नहीं होता, कहा है भगवान ने पहले कि मेरे को किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, वो यहां क्या किया अब मैं स्वीकार कर रहा हूं, अवल पत्र अस्पृष्ट दृष्टि यस्य और इसके अंकों के बाद छांदोग्य परिषद वर्णन किया है, छांदोग्य परिषद 1-6-7 में वर्णन किया तस्य यथा प्रत्यासम पुंडलीकम एवं अक्षिणी ऐसा वर्णन आया, उसका उस प्रकार का है आंखें जैसे पुंडलीक के समान, पुंडलीक कहते हैं कमल पत्र, कमल के समान आंखें, और ऐसा जो आप है आप ये अनुवाद कर रहे हैं केवल भगवान के ने पहले कहा चुके हैं भूतों को मैं आदि मध्यम सब कुछ कहा कहा था 10वें अध्याय 8वें श्लोक में कह चुके थे उसी के अनुवाद कर दिया इसने ध्यान ये मैं आपको आप ईश्वर स्वरूप को मैं स्वीकार कर रहा हूं समझ ले रहा हूं अतएव मैं अब उसका दर्शन करना चाहता हूं, ईश्वर का दर्शन नहीं करना चाह रहा है चाचा है वो ईश्वर का ईश्वरी भूता ईश्वर का स्थूल शरीर जो है विराट है उसको अहम इस तरह से प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते ये दसवें अध्याय आपके सूर्य कर चुके थे उसमें यह पत्र है और फल पत्राक्ष की जो है बारे में बोले थे नवीं अध्याय में नवे श्लोक में कहा था नचमानता कर्माणि लिंपंती ये जो कर्म है सृष्टि को उत्पन्न करना स्थिति करना लय करना विषम सृष्टि करना दुख देना सुख देना इत्यादि उन कर्मों से मेरा कोई लेप नहीं होता संबंध नहीं है। जो भगवान के पुरुष अध्याय नौवीं दसवीं के पाव बातों को कमल पत्राक्ष एक संबोधन से स्पष्ट कर दिया और अगले श्लोक में से और दो संबोधन देता है परमेश्वर पुरुषोत्तम भव में उत्पत्ति अपने हमने प्रलय भूतानाम इन भूतों का उत्पत्ति और प्रलय तौ इति भव आप्य द्वंद समाप्त है श्रुतौ श्रुतौ मैंने वेदे विस्तर था विस्तार रूपेण वेदे उक्त ऐसा ध्यान कर लेना मया च श्रुतम श्रुतौ को श्रुतम बना लेंगे उक्तम के साथ ध्यान कर लेंगे मया न समझे बड़ा तत्स्तो तथा न तत्काशा कमल पत्र मेरे द्वारा सुना गया संक्षेप नहीं जो 75 आपने बता दिए इतने काफी विस्तार विस्तर स्वीकार कर रहे मया श्रुतम विस्तर से न संक्षेप किनसे सुना आपने तत् आपसे तत् सकाश कैसे आपसे कमल पत्र कमल से पत्रम यदि कमल पत्रम तद दक्षिणी यस्य कमल का जो पत्ता है उसको कहते कमल पत्र उसके समान अंक है जिसका कमल पत्र आख्या है कमल पत्र महात्म अपि च अव्ययम् अक्षयम् और आप अक्षय महात्म को भी मेरे द्वारा क्रियापत्व है श्रुतों को प्रणाम करा कदे श्रुतम अनुवर्तते श्रुतम सपने क्वेश्चन को श्रुतम प्रतना क्वेश्चना देना परिणाम करके अनुवृत्ति कर लेना तब जुड़ेंगे मया श्रुतम जो वेदों ने कहा वह मैं आप से विस्तार रूपण समझ गया हूं ऐसा हो जाएगा जो वेदों ने कहा गया था वह अब मैं आपके मुख से सुस्पष्ट विस्तार रूपण सुन लिया पूर्व श्लोकों में जो उत्तम था वो श्रुतौ के साथ हम जो वर्ण कर लेंगे और यहां श्रुतौ है उसको प्रथमा श्रुतम बना लेंगे मया श्रुतम यत् श्रुतौ उक्तम आश्यम तो हो गया एवं मेतु यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम ते रूपम् ऐश्वरं त्वं हि वो द्रष्टुं नेच्छामि मैं आपका दर्शन करना नहीं चाहता लेकिन आपका जो रूप है ईश्वर का जो ऐश्वर्य ऐश्वरं रूपम् उसको देखना चाहता ये कमी है उसके अंदर यहां भी एवं एतत् यथा आत्थम् एवं इस प्रकार से यह जो आपने जैसे कहा था तम यथा आत्थम् आत्मा अपने बारे में ते रूपम ऐसा जो आपका रूप है ईश्वर संबंधी जो ऐश्वर्य रूप है उसको द्रष्टुम् इच्छामि मैं देखना चाहता हे परमेश्वर पुरुषोत्तम ये दो संबोधन के द्वारा दो बात प्रकट कर दिया उसने एक तो मैं मान रहा कि आप परमेश्वर अतएव आप मुझे दर्शन दे सकते जो साधारण ईश्वर लोग होते हैं वो तो सब कुछ देने में समर्थ नहीं होते ना जो जिसके पास जितनी उतनी तो दे पाएगा राजा को भी ईश्वर करते हैं ग्राम प्रधान को भी ईश्वर करते हैं मंडलेश्वर वहां भी ईश्वर से जोड़ दिया है वो भी ईश्वर ही है क्या देगा लेकिन एक पुस्तक दुखी में दे नहीं सकता है ये इतनी भी दम नहीं ट्रस्टी वाला क्या बोलेगा क्या होएगा आएगा पिता बिगड़ जाएगा डर है और क्या ईश्वर है वो और आप वो हैं क्या परमेश्वर परमेश्वर ईश्वर से परमेश्वर परमत्व क्या निर्विशेष प्रदातृत्व, निर्विशेष प्रदातृत्व आपके अंदर है, ऐसा ईश्वर। बाकी किताब में क्या है, साक्षे प्रदातृत्व ईश्वर पूरा है, पति परमेश्वर का है। घर में भी क्या है, पति क्या है, परमेश्वर, परमेश्वर नहीं बात है, पति ईश्वर है। बस अपने घर का, अपने घर में अपनी चूल लेगा वो भी मुझे जा देते हैं, गाने के लिए पति परमेश्वर कह देते हैं, ले क्या देने का सामर्थ्य उसके पास, जो उसके पास होगा कुछ पैसा आएगा, कुछ शारीरिक सुख दे देगा, और क्या देगा, और कुछ नहीं देता। ईश्वर तो आप घर से लेकर के वह कहां तक है, इंद्र तक सारा अनेको ईश्वर, लेकिन परमेश्वर एक होते हैं संसार में, अनेक नहीं होते। सर्व प्रजातृत्व है तो हिरण्य गर्भ में ही है और दूसरे में ही होता, वो सिद्ध कर दिया इस संबोधन से। जितने आप परमेश्वर हैं, जितने आप मुझे विराट दर्शन रूपा जो मेरी इच्छा है पूरा करना, मैं आप समर्थ हैं, पूरा करने में आप समर्थ हैं, ये ज्ञापन कर दिया परमेश्वर। और आज तक मैं आपको पुरुष मानता था, मैं भी एक पुरुष हूं विशिष्ट, और आप एक विशिष्ट पुरुष विश्व सामर्थ्य वाले ऐसे मैं मानता था, लेकिन आप मुझे समझ में आ गया आप पुरुषेश उत्तम है, पुरुषोत्तम आप पुरुषों में सर्वोत्तम है, साधारण नहीं आप पुरुषोत्तम है। और इस पुरुषोत्तम के बारे में पुरुषोत्तम अध्याय आएगा, 15वां अध्याय विस्तार पर हम जाएंगे पुरुषोत्तम क्या चीज, ये यहां संबोधन कर रहा है। आसन एवं एक, इसी प्रकार है जैसे आपने नान्य था, और दूसरे प्रकार के लिए जो आपने जैसे कहा वैसा ही है वो, यथा मन एन प्रकार अर्थ कथयसी, जिस प्रकार आपने कथन किया वह वैसा ही है और अन्य रूप नहीं। किसके बारे में कहा कि आपने, आप अपने ही बारे में, तुम आत्मानं परमेश्वर, आप अपने स्वरूप के बारे में जो, अपने ऐश्वर्य के बारे में जो कहा कि अपने निज स्वरूप में नहीं बोल रहा ना, अभी हर ऐश्वर्य के बारे में बोल रहा है, विभूति के बारे में कहा है, वह जो आपका अपना ऐश्वर्य है तो जो आपने कहा तो वैसा ही है। यद्यपि मैं बात तो मानता हूं, यद्यपि ऐसा ही है, तथा मैं देखना चाहता हूं, मेरे बताओ विश्वास नहीं है क्या जो मैं कह रहा हूं, देखने के बाद विश्वास होगा क्या, देख रहे तो और पक्का हो गया है, इतना ही अंतर, जब तक नहीं देगा तब तक पक्का नहीं होता है। विश्वास तो है, मान तो लिया, लेकिन विश्वास होने नहीं होना, श्रद्धा बढ़ाना है तो अनुभव भी जरूरी है। श्रद्धा बढ़ती कब है, जब उसके सामर्थ्य का अनुभव आता है, श्रद्धा कहां से बढ़ी, जो सुना है सुनने मात्र श्रद्धा नहीं, सुनने से विश्वास, चलो हम अच्छे हैं बड़े हैं ठीक है, एकदम मिलेंगे बैठेंगे बात करेंगे ज्ञान प्राप्त करेंगे तब माने आ गया मानना पड़ेगा, कुछ दम है अनुभव हुआ ना, तुझे ज्ञान कर दी आपके बाद में जो कहा देवो कहा जैसा है वैसा मानते, इसे कोई संशय नहीं है, लेकिन लेकिन आ गया ना, तथापि दृष्टम इच्छा, फिर मैं देखना चाहता, मैं अनुभव करना चाहता, इन विभूतियों से युक्त उस विराट रूप को मैं देखना चाहता, क्या देखना चाहते, ते तव आपका, आपका मेरा क्या देखना चाहते हो बेटा, ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तेजो भी संपन्न, ये शक भक्त जिसे आपको भगवान कहते हैं लोग, ज्ञान का ऐश्वर्य का शक्ति का बल का वीर का और तेज का, इन छह चीजों के द्वारा संपन्न जो आपका ऐश्वरम वैष्णवम रूप, विष्णु की माया से रची हुई यह वैष्णव जो स्वरूप है विराट रूप है, उसको मैं देखना चाहता पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम है, इतने भी आप समर्थ है, क्षर और अक्षर जो अतीत है, यहां क्षर और अक्षर जो आप अतीत है, ईश्वर को जो आप माया में स्वरूप है उसको आप मुझे दर्शा सकते हैं, ऐसे मेरी मान्यता है, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो मुझे इस दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन कराइए। महाभारत ने कहा है श्लोक ग्यारह में, माया ये मया तिष्ठा यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्त नैवं मां ज्ञातमर्हसि। पहले एक बार आया हुआ है महाभारत 12वें सर्ग 349वां अध्याय 39 45वें श्लोक का उत्तरार्ध और 46वें श्लोक का पूर्वार्ध, दो श्लोकों का आधा रखा हुआ है। कहते ये शर्म माया मया दृष्टा, यह माया ने मेरी द्वारी रची गई है। ये मां कोशिश ना होगा, जो मुझे तुम देख रहे हो यह भी मेरी माया है, यह मेरे द्वारा दृष्ट है। सर्वभूत गुण युक्तम, सगल भूत और गुणों से युक्त है। नैव मां ज्ञातमो ऋषि, नहीं यही मेरा वाक्य स्वरूप है, ऐसा तुम मुझे मत जानो। ये मेरा अपनी रूप नहीं है, ये भी नकली रूप है। मेरे माया को तुम देख रहे हो, मुझे तुम नहीं देख रहे हो। मेरे ऐश्वर्य को देख रहे हो, मुझे तुम नहीं देख रहे हो। संकल्प क्या होना चाहिए? योग निद्रा ने सुना है, हमें ब्रह्मांड को देखना नहीं है, अरे ब्रह्मांड को देखना था। हम इस ब्रह्मांड को संचालन करने और आत्मा को देखना चाहते, हम अपने आत्मा का अनुभव करना चाहते, हम ब्रह्म का अनुभव करना चाहते। ये संकल्प होना चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए कि इच्छा थी उसका उल्टा, ब्रह्मांड को देखना चाहता है। ये इसकी न्यूनता वैश्विक देखता है। यह न्यूनता इसलिए है कि अभी वो मध्यम अधिकारी क्षेत्र में है। इसलिए कहते हैं क्या ये शुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप जोड़े परमात्मा का जो दिखा रहे हैं अभी, हाथ पैर वाला, दांतों में जो है भीष्म मर मर के घुस रहे हैं, ये उसका शुद्ध रूप नहीं है, इसका माया में रूप है। श्लोक में जो कहा था वो असली रूप है, तथापि भाषिकार ने जान के शब्द वाले प्रयोग कर रहे हैं, तथापि अनजान के ग्रंथ यद्यपि आपने जो कहा वो तो मैं मानता हूं वैसा ही है, इसलिए मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके विभूतियों को देखना चाहता हूँ, विराट को देखना चाहता हूँ, कृतार्थ होने की इच्छा है, इसलिए द्वार में कृतार्थ हो सकूंगा। बिना उसका अनुभव किए श्रद्धा आधिक्यता, श्रद्धा बढ़ नहीं पाएगी और मैं आपके वास्तविक स्वरूप की ओर जाने की इच्छा नहीं जग पाएगी। लाभ तो है ही है, भगवान का कोई भी रूप में दर्शन हो जाए, निर्भर आप पर है, लाभ भी हानि भी है। रावण को भी भगवान का दर्शन हुआ, हानि हुई, लाभ हो बड़ी तपस्या किया, माने कहा मेरे को आत्मलिंग लिया, मैं आत्मलिंग की पूजा करना चाहता, ठीक है माँ जाता हूँ, आया बड़ी तपस्या किया माँ ने, भगवान शंकर जी हर सब देवता को डर गए, लेकिन शंकर तो भोला बाबा है, फिर आत्मलिंग दे देगा उठा कर, दिक्कत हो जाता संसार में, नहीं चाहते देवता लोग, इसे क्या किया डुप्लीकेट पार्वती बना करके शिव जी के साथ में देवताओं ने प्रकट कर दिया, शिव जी अकेले प्रकट हो रहे हैं, साथ में डुप्लीकेट खड़ा कर दिया देवताओं, और उसने देखा भगवान शंकर भगवान प्रणाम किया, सब कुछ किया, कुशाल पूछा गया भाई क्या बात है क्यों, नहीं उसकी नजर उधर जा रहे थे औरत के पास, वो औरत को दिख रहा और कहा जाए भगवान हाँ ठीक है सब बहुत बढ़िया हो, तपस्या के आप प्रसन्न हो गए आगे, इन कृपा कर आपने पार्वती को मुझे दे दो, बोला देखो दिमाग खराब नहीं होगा, अरे शिव जी की तपस्या करी, शिव जी को पाने के लिए आपके लिए पाने के लिए तपस्या किया, शिव जी आ गए साक्षात भगवान सामने, अम्मा कह रहा हो क्या और पड़ा खबर नहीं है, जब भगवान का दर्शन भगवान विराट रूप का दर्शन कोई भी दर्शन हो, इसमें लाभ भी और हानि है आपके वासना पर निर्भर, आपकी वासनाओं को पहले तो मन को निश्चय साफ करते हुए आए हुए हैं तब तो निश्चित रूपेण भगवान दर्शन लाभ देगा, हानि नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण अहंकार को बढ़ाता है, आपके नामदेव का प्रसंग यही है प्रसिद्ध, कितना अहंकारी गाओ, मेरे जैसा दुनिया में कोई भक्त नहीं है, मेरे से भगवान खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, जैसे नहीं तो वैसे करते, तो मेरे से बढ़कर कोई भक्त थोड़ी हो सकता संसार, जिसकी मुट्ठी में भगवान ऐसे उल्टा खोपड़ी हो गया था उसका अहंकार बड़ा क्या नहीं बड़ा, भगवान के दर्शन क्या लाभ हुआ, तो खुद नहीं खाए जाओ गुरु के पास, तेरा भला कभी हो, बिना गुरु का तेरे अहंकार मिटने वाला नहीं, मेरे साथ बैठने उठने खाने पीने। तो गुरु की यहां से ही आंख खुली, हो भी शंकर भगवान कृपा जी, अब उनको पैर कहां था, शिवलिंग पर ही तो था, और जहां पैर घुमाया वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। तब उन्होंने यही कहा, जहां भगवान नहीं है वहां तुम पैर रख, मैं गुड्डा हूं, मैं पैर उठाने पर मुझे ये भी आंख भी नहीं दिख रहे, मेरा पैर शिवजी पर ये भी मुझे मालूम नहीं था, तुमने बताया बहुत धन्यवाद है तुमको, तुम वहां रख दो जहां भगवान नहीं। तब उन्हें पता चला जब मेरे साथ खेलता तो वही भगवान ही भगवान, तो उसके बच्चे तब आंख खुली ना उसकी। इसीलिए भगवान का रूप का दर्शन हो, जब भगवान का दर्शन भी उसमें ना हो, निर्भर होता है आपकी अपनी वासना, अपना विवेक, अपना वैराग्य वगैरह वगैरह होता है, तभी फलीभूत हो पाता है, नहीं करना था। और यह भगवान की दर्शन से क्या लाभ हुआ अर्जुन को, ये आपको बारहवें अध्याय स्पष्ट रहेगा, जब सुनने के बाद शरणागत हो जाता है पूर्ण रूपेण, श्रद्धा इतनी बढ़ती, इतनी बढ़ जाती है, श्रद्धा की परकाश बन जाता है। क्यों? ये अर्जुन था ना, अर्जुन हुआ, क्योंकि इसका अंतरण एकदम विशुद्ध है, कोई ऐसी कामना वासना मल न चीज नहीं, वो कह रहा है यहां ग्यारहवें अध्याय के शुरू में अर्जुन हुआ उसकी प्रार्थना, अतः इसको भगवान के दर्शन का लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुई, यह अंतर।